درنو ورنونکو السلام علیکم. مونږ سره د نامتو عالمي دین مبلغ اسلام او پیاوړی محدث شیخ القرآن مولانا ولی الله کابل گرامی د دورې تفسیر او مختلف موضوعات او بیانونه مونږ سره هر وخت کې ملاويږي. پته یاد لرئ، دینی کیسټ اینڈ ریکارډینګ سنټر، محله ساحل، نیو روډ، منګورا، سوات. پته یو ځل بیا اورئ، دینی کیسټ اینڈ ریکارډینګ سنټر، محله ساحل، نیو روډ، منګورا، سوات. د اهتمام لاندې قاری نعیم الدین او مولانا اسلام الدین د دین ادا ور د خلکو د ټیپ د کیسټو فایس کوي. نو ټلیفون نمبر یاد ساتئ، 72 42 58. دار دکان نمبر دے، ادا کوڈ نمبر دے 722 720. پدی میں رابطہ ہر کول ہر وقت کولے سی. ادا شیخ صاحب اوریج نو کیسری متاثر دے دکان نمبر ملے دے سی کبل دے کیوی ناغبا نقد نقد وی اوئی چ در جب میں اچ وی نو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دا نبی علیہ السلام کور کیوا نو اخو چ مہ ہجرت شے دین دے ہجرت پا اول کال بانی دے نبی علیہ السلام کور تو تلا یعنی د دینه دری یا څلور کاله پس دغه کورته تلنا. او دا غیر روایت کی راځي، ما فقط تو جسد رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبر اسلام تنه زما د څنګه نه نور کشي. نو دا وال تکي معلومه دا و چې دا د دی وخت بیان نکي، دا چې کوم معراج وی غبل. او معاویه رضی الله تعالی عنہ چې وی چې هغه پتانه نه وتله بلکې رؤیا وا. نو معاویه رضی اللہ تعالی عنہ اتم کال له ہجرت باندې مسلمان شیرے، نو اته یو او درې نور یوول اسکالا پس یا دولس معاویه رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان شیرے. نو دته څه پتا د واقعې د معراج خو دې چې کوم واقعې ذکر کړي چې پاره خوب کې شوی دا هغه د خپل د اسلام دوه واقعې ذکر کړي. اد اسلام دو وخت شید نه یقیني دغه معراج د جسیدی نو هغه معراج منامی دی یا معراج روحانی دی. هغه شعر زکه میو چې عبد عبارت ان مجموع روح او جسد ابن کثیر وی روح او جسد دواړه تلی دي. او بیا لیلن نکرا کړی دا ا دی عزتمن جماعت نه بلتا وی دمرا زر تلی را غلو چراغه اونو جرنده اغا سره قیده ده کور اغا چراغ اونو برستنی ره نو سره چه خودم غر که برستنی وی چر تارابو کی مکی والا اونو اوستا پروسا کسیم که برستن نفیدی دی برستنی سره چر کی گرم علاقا او اغلا تا دوی اجرنده چر تای ورون نو مکه معظمه که ده خلکو ده کورون و ورون هم نو ورون اجرنده چولو تا ده پیغمبر سلام کرو ووچو چه جرنده تا چولا ورته جرنده چولا دا زال دا اٹکالیانو جوړ کړی اٹکل لی درو دی دا سی درو دی لکه چې پانا کی وین جمع شو شړ پاره خوتو دا داس یو غنی په اٹکل درو جوړ یو بل پوری تړی غنی لګو خو لګو کې تل لی لنور یهو مین آیاتنا ورکړم عیسی علی السلام له کتاب تورات کړو مونږه دا د پاره د نیک سړي د اولاد ویری موت الله تتخذو من دونی وکیلا انہوں سے سوا زمان عظیم وارد خیر و شر وکیلن ربن تکیلون علیہ امورکم روح المعانی وی غرائب القرآن وی وکیلن شریکن مجاہد وی رحمہ اللہ تعالی وکیلن کفیلن زموار دغ مانا دا اعبدو ربکم ذریت من حملنا مع نوح اے اولادا دا آچا چبار کری موید نوح سرا منگا توی کنا دنوح سرا منگا نو علیه الصلاۃ والسلام د نوح سره مونږ وکنا زمونږ نه کونو داغه نه روان مونږ کنا د نوح سره کو نوح نه بارشه نو مونږ به نو دنیا ذریه تمن حملنا بانو مطلب څه شو یا ایها الناس اے انسانانو پیرانو ټول هغه چې د نوح علیه السلام سره نو تاسو ته دایم انه کان عبدا شکورا مشرک و د الله سره څوک اولی وستاسو نیکو بندا ډیر قدردان د الله د نعمت اللہ پا دی مسئلہ بچ کرو اکیشتای کی خلاص شو سارا استاسو نکونا نو چه تاسو شر شروع کن تاسو بغر کے گئی تاسو بیادو بی گئی ذریت من حملنا مع نوح لا تشرکو لا تتخذو من دون اللہ وکیلا سواد اللہ نا چوک دیمورو نگانای یا دا مطلب دی ذریت من حملنا مع نوح کونو شکورین انه کان عبدا شکورا تاسم لا دا اللہ دا دین قدردان شئی زکا اغاو قدردان دا دین دا اللہ نعمتونا اور علمو بنی اسرائیل تا فی الكتاب فساد بکوی پا ملک دا اللہ کی پزلو نبانی مخالفت دا احکام الہیو اور شرک بکوائی زلون زلون یوزالیو که زبا دی پریدم بیاو که پیوازم بیاو که نو بیا چه که مستمر نو سزا بدر کوم زان بو چطوی تاسو پا قانون دا اللہ کی قانون دا اللہ بانی زان بو چطوی پا انبیاء و علماء بانی و چطولوی نو کل چرشو آدا دلم بانی زل مقرر بکم نو زبا سزا در کوم چی تاسو زانو چطوی نو زبا سزا در کوم نو چودن بی دل را للا اثر کشیش تاسو مقرر بکم دبانی بندیان پل قواندان در ہے بد سخ روب سخ نوزی باغا کورون منظور دو کورون تا ماضی ویلے دو پارا تا یقین یقین کنا یا حکایت داغ زمانی کی جاسو ننووتی وغو بندیان می درغلیو مقرر کری میو ننووتی وغو منظور دو کورون تا دوا داد اللہ شوی رد و بدل پکی نرازی اول ذل پی اللہ حاکمان مقرر کرلو ظلمیو کو دا انبیاء و خلافو کو زکریہ علیہ السلام شہید کو اور دا شنطا یحیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین پہ رومیان مسلط کرد بعض وی چی اگا تش پرست پہ مسلط کرد اگو پہ سرال اللہ عمل کے لوٹول لطار کو باسنا علیکم بیامی در کرتا سولا پیرا پہ دو بانی زیاد شو بیا چی پاتی شوی کم نا زیاد شو وام ددنا کم بی اموال و بنین در میں کرتا سلم علون و مولاد کرائی میں تاسو دیر پشمار نپر میں دل دیر کرد نفیر من ینفر مع الرجل مع قومی در در قومیان چه در سر دی مصیبت پریشانی را ازین و آقاو سر کی که لخکر و سر کی دیامی در تویلیو کنا که خکوای تاسو توبه و باسای اگو نخبه و کئی در فایده دادان در پارا که بد کوای انا بس کوای در شرک نا فلاها نوغم داغی پا زیمہ بانی دی اللہ مانا الیہا یہ با داغا طرف تا بلچا تنی ساوی نو کل چرا لاوادا درستنی دل درستنی دل سمانا بیا تاسو پساد کوای اپ پساد کی زیاد سوئے دا علیمانو نمانای نو زب اخپل نور دارو لیکم باسنا علیکم داول ہے دا دویم سرا مینز کی سربت دی ظاہر کی اول اسراء اور اس بیان دا موسیٰ ذکر کئی نصر ابتی ربا تماوی خستاف سوچنو نظر صحبا واقعہ دا اسراء ذکر کری دا نبی علیہ السلام تسلیل پا مسئلہ دا توحید پریشانی را گلدی پریدین خلق او بیا میداو میو چی اغتوی قل سبحان اللذی اسراء بیفدی نو دلیل وحی دی نو روس تو سماوی دلیل نقلی ذکر کا آتینا موسیٰ الكتاب دا میویلیو نقلی دلیل نقلی دی سو دے روس کرکنی کون اثر نہ بابا دا تنگ سو یہ خبر ادا تھا بے مدام امور جالب دا عذاب ذکر کئی عذاب چی پیرا جی مسلح د سبحان الذی اسرا بعبدہ دا سبحان مسلح دا د سبحان مسلح نہ مانی نو عذاب راضی نو شرک مستمر اوپسی ذکر کو چې د سبحان نامی ش خلاف کئے کئے کئے کئے اللہ ناکام ختم شنو عذاب در کینو او کبدو کو فلا نکل چوا راغلا وعده درستانی زل ساسو دو دویم زل لیسو او وجوها کام نو بدرنگا بکی بدرنگا دی که اغوم خونستاسو میز که در ازا جزا پریخی در زکر دال علل جزا موجود دی اصل جزا دادا فیضا جا وعد الاخرہ باسنا عباد اللہ نا پل بند یار ما نور دو پسی درو لیگم نور کافر او دو پسی درو لیگم اگو بسو کی لیسو او وجوها کام دا پارا دیچ بدرنگ کی ساسو مخونا عزتمن لئن یسو او لکی یسو او لام دا که دے دا دید پارا چی بدرنگ کی دو ساسو عزتمن وجوه القام عزتمن عزتمن بدل زلیل کی قانونم دا دے اذا دخلو قریتا نفسدوها وجعلوا عزة آل عزلا وليدخلوا المسجد او دن بشید پارادی چنینو د جمعاتونو ته عبادت خانه ته لکه چې دین نوتی ولا او تړم بيزل باندې بيزتي بو کی شاعر د دین بدل روان کی وليتبروا ما علاو تدبيرا چه برباد کی هر غصو علاو چه دو فی فلاس برشی ضرور شی پی تدبیرا تدبیرا بالکل بربادول تدبیرا عظیما یا ما علاو ضمیر اهل کتاب تا بنی اسرائیل تا اچھا تبا کیا غصو علاو چه بنی اسرائیل فیزان لوئے گنو فخر کاو استگوار کرو تدبیرا بالکل تبا کول پسی زان لوئے گنو منگ دا انبیاء امتونو امنگ بیت المقدس حفاظت اللہ کمکی والا چوزان پا مکم معظم گنو دا ہر صد اللہ تار کیا گڑ دڑی وڑی کی دلا جویم زلبانی برا شید لیسو او جمع دا لیسو یسو او ندے دو بابد نورو کی دلام دا که دو جنان غرده لکه سنگ چه لیت خلو یت خلو نو ارتو با تباہ و برباد کی وینو اتو موزنا او کرا گرده تاسو بی دینه تبیا مزو با درگردم صدا در کولو تا جهنم لاپه کی جدا ده حسیرن بندی خانا عظمت تا قرآن یقینن دا قرآن هدایت کی آغا طریقه تا چه دا خست نیغا درستا خوشحالی و ایمان والاو تا اجرن حسنن چه عمل صالح ده ایمانی شدو پر عذابن علیمه حالت دا بندیانو مخیوم الاسطلو زر غواری عذاب زر غواری غواری بنده بد عذاب دعا او بالخیر لکه دا غفتوی دا خیر خیر چسن به غواری تاکا داراکا للا داراکا داراکا نو پا عمل بانی وی بازاب راورا عذاب راورا عذاب راورا پا عمل دسه که چه پتا بانی زر تر زر کانی وریگی اولی دا کار کوای حالت دا انسان دا غختل پا جمع یا غختل پا عملونو دوار دی پا جب غواری کنوی عجاب راولا استاجرون و کبیل عذاب استاجرون اپا عمل بانی بدی نپری دی چه نپری دی نو عذاب برازی نو دی بنده اجولن تلوار گرنده ولی و نشوی تا چوی عذاب برازی را نگه دلیلون دی شپار از پا محاونا آیت اللیل نو تورکڑی میں دا نخا اور نخد دلیل قدرت دلیل او نخد قدرت پلش پا فما حونا جعلنا مخکی لی اللیل و النهار نو چدای نخ مقرر کرن داغین روس سوی اشپا خالک را توره کلا نفید تفصیل لکنه تفصیلی داشه دی چشپا تورا رضرانا سوچ توکا کرده منگا آیتا ناری مبصرا دا اولی لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ چولٹو تاسو فضل در رب تاسو دروازی ا د شپې حکمت دام ذکر کو چې معلوم کې پېشمار د کلونو صاحب د هفتو ورځو د میاشتو روز ټول مر روز شي نو کار خو به کې کای خو د هفتې میاشتې کال پته لګي نه لګي دا باندې چې روز به شپاره شي نو بیا پس را نوز با کال پتا لگی دا افتی پتا برگی اشن تا دنور تو و کل انسانی نرزم ناو طای رو سریا مکو بد بد چه که نو بد بمومی چه بد که بد بمومی ستا عمل تا پوری تڑلی ری ستا قسمت و بد قسمتی تا پوری تڑلی دا نو سخپول لاسو کار دیده پختانوی قسمت کتا کڑه خر دی مکو بد چه بد دتا ندر رسی اولی بد که هر بنده ادا یروم دا یرولم دی سپیروال استاد خپل لاسو ځان سپیره کا جو سپیره نو کزان غړ نو غړ بشنو هر بند سرا تړل دې من کله کړه دې من دې سرا طائره قسمت ددا طائری قسمت ته ځکه ویلې چې عربو با قسمت د مرغول زول نو معلومو مرغې به خې طرف ته اول وته نو به قسمت می خدای سفر د خیر دی چپ طرف ته اول وته نو به بد دی یا با نو نو گٹی بی وشت شروع کرو چی مرغی والو دی نبی علیہ السلامی سپیروال غروال تاسو که دی مکینو تیورا فی وکنا علا وکنا تیا مرغی پخپلو زیونو پخپلو جالو بانی پری دی می خوزوائی ذکر قسمت تا طایر ہوئی یا طایر عمل دا عمل نتیجه دا قسمت تا با قسمت تای هر بند سرا جو کرده منگا عمل دا قسمت دا پا غالا کی رو بای باسو منگا دلا پرید قیامت لیکلی مخ بشیستری به غوره دلی اوتا اوتا بویلشی اول ولتا کتاب دی پورای بست قدری به نفس پزان الیوم حسیبان الیوم علیک حسیبان پزان حسابی دزان حسابی پخ پلا جمع خرج پکیت دی جمع منفی دمر خواه دمر پر اوس که پسم علی روان شد قسمت دی سم دی من ضل فانما يضل عليها کوئی پلان کی غلط کم استاد پیٹے غنی شو چتولے ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا حکمت د انبیاء دلی گلو سره تو اخر کوم لسیو کنا کعذاب ورکم پیغمبر می نه لی گله لقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا نیو منگا عذاب ورکم کی تراغی چولی گو تا پیغمبر بیانو کی انمانی نو عذاب ورکم پا دنیا یا پا آخر بانی دی مرغو تا پیغمبر لے گلے دی لیوگانو غویانو سر تا پیغمبر لے گلے دی نو چدا قیامت کی جو اندیکی بیا یو بلو پخکرو وی نو پیغمبرو تا کلتل لے وی جمع و قرنا با دیو بلنا بدل واخری ابیا بے خوری کی نو دو تا پیغمبر نه اتلی نو سنگا چنه اگه و نو تا چی تا ما تا پیغمبر را لگره و چی تا بل پا پخکر نوی ادا زیاده ری زیست خبرو مزو تا را کره و اخکر می تیره و نو را خلاص میکولا دا اغای مثال ویلی ده جمع و قرنای مثال ویلی زرور و کمزوره جمع کمزوره بیخکر و قرنا خکرور نو دا خکرور چی دنیا که خکری وولی دا دن با اغا بیخکرو لبدل و اغا سشی بدله بوله واغسته شی مثال رو بیره دی لکه چی دو را جواندی شی مثال واغسته شی خور شی جنت دوزه خلو بیانیشتی و ایده آردنا نو لکه قریتن امرنا مترفیه تا سمخ که اولو سر سرطنو که هر یو که چی غطان مخی کیگی که پا خیر که مخی شنو خیر راولی که پا بی خیره که مخی شنو بی خیره راولی نو کل چی راده و کمنگا ده تباکولو دیو علاقه دیو کلی امرنا مترفیه حکم کو دولت مند ہوتا ہے مست و خلق ہوتا ہے نہ زول ہوتا دس حکم تو کو یعنی کم چیز قبول ہی کرنا امر ترفیہ حکم تو کو خون و تو کو دین دین و منائی نو چی دو منی الناس علا دینی ملوکہم نو خلق یو منی او پسی نو اگو چیو نو منی وفسقو فیہا نو دو بی دین شروع کی پمل کے سات پسات نوی نوی بی دینی راوڑی نو خلق مجبور شی سب پدو پس روان شی دیر پدو پس روان شی آغا رنگ شروع کی فحق علیہ القول نو فیصابیت شی پدو بانی فیصل دا عذاب نو دغ علاقہ دمرنا تدمیران برباد کم کامل بربادول ارت ختم شی امرنا مترفیہ دا عالمانو پا خلو تاویم دا پیغمبرانو دور که دا پیغمبرانو پا خلو میتوی ادا غین روس دور کی بیا در علماء پا خورت ہے مکو سوڑو دانا روا دی ادو بغاوت پری ندی سرکشی پری ندی زیادہ پری ندی نو بیا نتیجہ دا غراو خیو جنو دوی ممانا امرنا مترفیہ دیر کمنگا پکی مسخلک دا امیرہ ندی امیرہ او دا امرن حدیث کی راضی خیر و مال المسلم مرء المسلمی مہرتن مأمورا اسبا چه داغی پالنو کرشی دیر کرشی امر پا مانا دا دیر بانی امر نامو ترفیہ کسر نامو ترفیہ زیاد کم پکی مالداران غریبی کمشی مالداری زیاد شنو هر یو دبلن پا مستی کی مخی کی گی بیار یو دبلن بیا پا مستی کی مخی کی گی نسیاری شروع چی ففسقو فیہ نو بیدینی شروع کی کئی ریڈو پیدا که نو بلو پسی ٹی وی پیدا کی نو بلو پسی را پیدا شنو آغاو ازو وی سی آر راڑم نو بلو پسی دو وی سی آر کی سٹی را پیدا کی نو کی سٹو کار شروع کی امر نامو ترفیہ مستان پکی دیر کم امستان پکی تا دولت من زیاد کم دولت زیاد شی بیدینی شروع کی ففسقو فیا فحق علیہ القول عذاب پی راشست درم مانا امرنا مترفیہ امرنا مترفیہ امیران کم مستان خلق نو چیو مستی دا پکی ابل پکی تعمیر شو بیانو آغا با سراوڑی بی دینی برا اوڑی بی دی شروع کی تاسولا گرون پکار دے اتاسولا اللہ کی آغا دا آغا پکار دے آغا ستن ستن پکار دے چی پاگی کی تاسوار تارامی توبونا در طول دنیا بیائی نائی امرنا مترفیہ ففسقو فیها فدم حق علیها القول. نواز شریف بٹگرام تراغے ویتا سو رستن ادروم پیگم زستا و ضرورت بانی پویگم تا سو امریکہ ام نشیل دے ما ام نشیل دے نو تا سو رستن ادروم چی بیابا ماہی نائی نو مہرے تراغے آل تے تا سو رستن ادروم چی بیابا ماہی نائی تا دی خودی اگر کیوں تا سلی نو تا سشی جی تاینو ستن ادروم چی تا سو میا پا ٹیلیویزن کی ماہی نائی امرنا مترفیہ مستان پکی تعمیران کو داغو پی دینی شروع کی فیصلہ دا عذاب راشی دیر میں تباہ کری دی پیڑے پستنونا پورا دی کیو آدھر آپ دی گناہونو دی بندیانو نے خبردار علی دن کے من کان یرید العاجلت عجلنا لہو فیہا ما نشا زورنا دا دنیا خوخائی لاسی شی خوخائی دا دی مطلب سے تخپل تباہی خوخائی لگا دا گزارے سر خدا دا دیر نچی بی دینی مستی راولی سوک چی ارادی الا جلا دلاسی شی پا بدل دنیا پا بدل دین مانی دین کپاتی شی خیر دے دین زدکول کپاتی شی خیر دے قرآن کپاتی شی خیر دے موز کپاتی شی خیر دے او چی دنیا راشی عجلنا لہو فیا نو ضرور کمگدل دا غصا پا دنیا کی ما نشا طول نچ دے سوال نچ زس والم ناغور کم ہر یو لهم نو لمن نورید چار چزوارم ورکول ناغلے ورکم خو بیا ثم جعلنا له جہنم بیا کو جہنم دل چسو دیو پی بدمورات غردول شو تا اولی دنیای پا دین غرکڑا دنیا پا دنیا بانے گٹی دین تا نقصان نرسی نو سب دید پکی خو چی دنیا دین تا مخل رازی نو اس دنیا تباہی دا او رو کدا او دازو ار چالهم نو ورکم ار سڑے کوشش کئی ار سڑی کوششو کئی چیزے ڈیر کم نو دے یو اگا ڈیر شی دے بل اگا آغم را ڈیر نشی لی من نورید چال چیزو وارم اتسو چیزو وار آغم را ڈیر کم دا غیر نزیادتا من دے ما مانا عجلنا لہو فیہا ما نشا سوک چی خوخی دنیا پا دی عجلنا لہو نو زر کمنگ دالا لاس پلاس تو چی وارو لی من نورید چال چی وارم تباہ کولی ولی زیادتشی لبغاو فی الارض بغاوت زیادتی کی کنا او دلتا یوموی چی مالدار مخی تشی نو خلق بیدینی کتوبانی بیدینی شروع کی نو چی چال اراده تباہ کولو کم نو دنیا ولی لاسی ورکم دیر ولی ورکم اچی چو می خوخی چال چی می خوخشی لی من نوریدو حل کتهو ابن اسحاق فزاری وی لی من نوریدو حل کتهو دا چاہتا با قول چی رادو کم جواہر الجواہر الحسان دا سعالبی او دا شانتا ابن جریر تبری دا قول منقل کرے دا تبا قول وی رادو چو کم دولت دیر وار کم او دا تا صورت عراف کم لستو اتا اذا عفو وقالو قد مستابان الصدر والسر فا اخذنا هم بغتا دیر شو دولت پو باندی اس دونسم اخذناهم بغتتان فی الحال ناسا پیونسم لمن نرید چال چوارم ابیا داوم نی جہنم مقرکم جہنم ترسی دا مانا میں اکڑا چی دنیا سی خواہ کرلا پا دین باندی دینی رستو کو دا مزکووی چی دنیا گٹی دین تا پی نقصان نرسی نو ناروا خونو دا روا دا بلکہ کہ پس صحیح طریقہ بانی سنت طریقے مناسب تجارت ذمہ دارا کئی نو چی دن پات فنوم دی ثواب دی فائدہ دی دا بدون داغی چی دی دین مخل رازی او بیا جہنم اچی رازہ دا آخرت کئی شرطون دیولا کوشش کیا غیل داغی مناسب ایماندار نو دا غتان کان سعیهم مشکورا یو نیت ضروری دی دا آخرہ بے نیت سا عمل کئی ثواب پی ندر کئی نیت بولا کئی ادویم سعا لہا سعیا داغی دا حاصلول چکم طریقہ دا پاگا طریقہ کوشش کئی اگر طریقہ کم دا اچھ قرآن خود لی دا پیغمبر خود لی دا اگر طریقہ کوشش کئی عمل کئی ادریم دا کدغم کئی خوچی ایمان نشتے نتت جوڑے وہو مومنون ادریم ذکر کر سبتون ذکر کر اللہ وی الز قدر کوم چی نیتم سی طریقوم سی ایمان شتے ایمان رسو کرے دے اہم دا دے اولی غیر حال را وڑ لے کنا مقصود کلام کی سشی قید زائد مقصودم دا حال دائی چی ایمان داری شرط یقا کنا ہر یولا مدو ها اولا ایو ها اولا ورکو دلوم ندلوم من اطای رب دیک ندی ورکر در رب دی منکلے شوی اسباب ورکو ماری اولا سورت بقره کې امدازی کرکی سوک دی دنیا غواری سوک دی دعا آخرت غواری سرا اللہ سخا دعاڑے نالتم دا ذکر کری دی ورکم دلوم ورکم دلوم ورکم ما سخا دعاڑے خوش دے یو واڑی بل نواڑی ہری اول ورکو دلوم او دی اولم ہا اولائے دی اسپکلوم وا اولائے دی عزت مند برکتیان لوم یو اسم اشارہ د پارا د تحقیق ا د ذلیل بل اسم اشارہ د پارا د تکریم او د تعظیم دی اولی دا حالات نے پتہ لگی کنا عمل نے پتہ لگی دلیل دو ورم ندی رب دو ورک رو رب دی من ندی چانا پابندی نشتے چی دل پر ورکوم و دل نشتے دی نا پابندی پا دی دا چی طلب کنو ورکوم چی طلبی نکنو نو ورکوم نو اگور سنگ می غور اکڑا زنی دا دونو پا نورو باندی دنیا کی دی فرق تا گوری آخرت فرق دا دی ندیر زیاد تی وی ولل آخرا یقینا فرق و غراوی دا آخرت دیر روی دی پا درجو دیر روی دی پا غروالی اگا حکام چه پاغی بانی عذاب دی دنیا اللہ رب العالمین ختمی دا آخرت پیم ختمی گی اد دافعاتو للعذاب اول شرکا دویم ادائی پا دو انوان ذکر کو لا تجعل مع اللہ الان آخر الہ انمانی شیبا فتقعودا فعل ناقص غیر مشہور کی نسل چند منا فتقعودا فتصیرا شیبا یا فتقعودا پا مانا دا پاتی بشی ناس با پاتی شمن طبقا مضموم و مخزولا بدمورم شرمیدم اللہ سر بلکی نو بدمورم شوی شرمیده لیومی و با شرمیگی رب ویلی دی اللہ تعبدو اللہ یا دویم حکم خوکای دا پلار مرسر اخا کال کچریو رسی یو دا دی دوارونا تاسخا بڑا والی تا اندکل که برا احرما یو دا دی دوارونا یا دوارا نو ادبیو که احترامیو که عزتیو که پهر لحاظ ان تر دی چپ خلو تا بیا دبی کلمه نو وای دی دوارو تا افن دا پریشانه کلمه تکی ولا تنهرما من اغا خبرو که تو یا رخو نو آقا بوار خطای چی سمیوی دا داغو دا خبکان سره چی سی وی دی دی زار و قربان خطای ویلا نو کیوه که دا خبره که دا نقصان نکتو ای کوا نو زبه کوم خو بیا دا نقصان دی بکه دا بکه تستاد پاره دی یا زماد پاره دی دا دین خلاف دا یا دا دنیا تاوان دی یا دا خیرت تاوان دی اسیو تا تنده مترو استرگیو تا مو باشی باشی و باسل کدو غوایو بد بد شی بد بد که گمو روکای زان زان لا تقل لو موفن کلمتو تزجر دا بیادبی کلمه او دا پریشانی کلمه دا غو پا مخنوی وادی دوارو تا علیمان خو تردی وی چه دا پلار مور پا مخ که هر چو پریشانی چی دیوا دا غو پا مخ که تا پریشان از کیننی تنده تیریو نکی شونده وچی نکی اگو چه تا تو گروی بچه پا دست پریشانی دا اب خپا شی ستا پا پریشانی خپا کی خپا کن اگو مخپا کوا نزانو تا غوار زیاد کن ولا تنها روما اوی نراتی بیاد بی کلیمو تونو وادی دا قوان کریمن خبر دا قدر دانا کریم که دا دین بارا کشی نو مسئله دا دین توحید مسئله سنت مسئله اد دنیا بارہ کی خبر آتا اللہ نو خبر ہوتا قدردان ہوا دا کارو کا زار قربان خود خبر کی تو سوچو کا بابا ددی بدا نتیجہ رکھی گی اس کو تو چکو نظر کو پہ تیرا نیچے مور پوا کا دے کے دا کو تاوان دے کر جان دے استڑے کرو کا ہر چیز ہو تو سر استر کو تھا تیاری دا دنیا معاملہ کی دین خبر کی ٹھیک دستہ خبر پر زیادہ خوزو تو دا دی دنیا نتلون کیو ابل عالم کے تپوس کی گی نو چیز خبرو مانم نو تالوں پیٹے جوڑ شو مالوں پیٹے جوڑ شو نو صحیح خبر دا سے پدی تیرے خبان بے حکم قولن کریمن یعنی کہ دین خبر کئی خوبی ادبی ہو نکی پا ادبی کوا نرم و پستاو تاو کا تا سر ایڈیر اس غمو نکڑی دینا کامی سر کڑی دی قولن کریم وا کز کدو تا سانگ د کمزورتیا د مهربانی د واجنه د زوستلو نه پی مرغی لو بچو ته او چرګ خپل چرګړو ته چاور ته شګرځی کنه دی پیلو غندا ته زروي زره نه ځه خور قلو قلو ته توکی اپ منډه راخلاشی نو دا ته کینی ته دای وزری ودی کی اغه نه نو زی وزرو کی اڅو ګیوځه کی سان کی سره اڅو بل دې کی کو ټونګو ورګی پیرا کی اغه ټونګو لو ورګی دام کای شي میراث شي ولی می شو کای نو دا اسرا پدق حالت بانی دا بچی خپل لزان نه شړی او سکونډیو مو ادا ځان نشړین وزارې د مهربانی ته کوجی کا معنا صدا څنګه چې ته بچی وې دا غو زرو په غې کې جولې کې غو ساتلې او سغه د دې حال شي ته په جولې خورکا ته په وزارې خورې کا باندې دې په خورې کا او دا غو عزت او قدردانی وکا قل لهما وادی دعوتا واغفر لهما جناح الذل من الرحمه سبختور بیا غ اولاد کمزور شوی دا ادمینی دا محبت دا شفقت پا نظر بانی غی کیو نسی خکولی خکولی خبریو تو کی خپیو لچاپی پا مولا پا ملاولا زور کی لسونو بانی زورو کی سمر بختور اولاد بی اللہ دی دست اولاد دنیا کی پلار مور لور کی از سب بختور اولاد بی دار پا مخی خیخی خبریو کی دا خیر خبرو کی چاپی کی پا ملا زورو کی او کدو کار خواهنده سشه چی پی خلق خول خول لگی اقا اول پلار مور را روڑی خزین روسته کی او سشه چی تخکول اخکارش جامعه پیدر اول پلار مور را روڑی همی تاسول روڑی دی خز اولاد داغون روستو کی نو پلار مور دغا صوت پی اوشو او پلار مور بیا خپل اولاد دور کی بیا پا خپل پسند بانیون نزده کن با کوری دی سر بودای ما یا بودا سره ما در سا اولاد لبکای اقا نسیلا نگیندولا اغول بیاور کی خود چر تا دا قسمت دا چا دا چی دا سیو کی چی دنیا و آخر دوارا پیو گردی قل لهما وقفض لهما جناح الذل من الرحمه وقحمما حدیث کی مثال را غلی گتو تا غرده دا لار بنوا وی نیکی یادو بل لار نشتی نیو نیکی یاد کرالا ما بیزیوی ما بساتلی دا خوراک تا شینو دا غیب پای بگزارا کل خزمی و الوادمی و مورمی و پلارمی با میرا اولا پای ناول با می مورلا پلارلا ورکول دا غونه چی با پاس شنالو می اولاد و خزل ورکول یو شپا دی لری شو یو آراز دیر لری تلی ورشو بزن نو پیدلی چی راتن و نوختو پای چی راولا نو پلار مورو دیدی بچی پی انتظار دی والا اغا او دی لمنی نیول لی رخپون نیول لی پیرا کار دا قصد پلار مور سر تولار لی پای نور کدولا در دې چې سحر شو شپې نا وخت واخ شو هغه ویښ شو ای بچوړې تر هغه له ګټ واختنه ګټ نه په طرف شو لارو ته آزاد شو دا څو لوی عمل له د پلار مور قدردانی پلار مور ته د محبت په نظر قتل یونی کیده قتل ته یونی کیده اچ بیا بد قسمت ته په بد نظر ګوري چې در ټوخی را تکې رو کښې زمری نه ا در ټوخی را تکې رو ته لیکي ګینا نظر بارم شی مال میراث کی برخه ده که زو جدا کیگم من تاسو ما پاک که مله اوس نمره نزیسی چلو کم زمال برخه را که ناغول مجبورو شی ناغول برخه ور که خزم جدا کرو شکر ده کار ده اوکو ده خزی زوی خزم جدا کرو که نو ده خزی سر دوزخ که بیا بر سر لغره گای نبیل سلاموی ده مور ده خپو دلانده ده جنت جنت ده خپو مور ده خپو دلانده ده مور ده خپو دلانده زن خوری که علبه جنت مومی دین کی بی دینی کی خود چا منل نشته کنه میرا تا وای دو تا خبره قدر دانا خبره د ادب کوا आवाज کینی هو سلام وای سوای مور چی چلله پادب تو پلار تو سوای پادب تو وای دا مور مور دې زکه چې پلار خو ته پیړو مور ګولې شي کنه یو نیم بدلای چې هغه ته پیړن شو کول هغه زویرا باندې سور شه دې او مور هغه ته پیړو ور کولم شو ور کولم شو غذرای نه واری چې دې زوی لا ته پیړو ورکم یا لور لدی سپیار ورکم وقفید لهم آجنا حضلی من الرحمه او چه سنگ سلو که پلار مور سراو کو ده زرده که ده بدیشتم یا پلاس اخپو ده بدیشتم ام اقبه ده اولاد دره پی ایساره پکی نی سنگ پزرده که ده پلار مور قدردانی ساتلی و اپلاس اخپو لخدمت کرده و ده قصی قدردانی بایده سر ده اولاد او ده خدمت پکی نیتا پا دی که نیش ده لاس پا ده خبر ده وقف لهم آجنا حضل من الرحمه و ربامی صرف دا نا چه خکار منافقی که اللہ توی ربامی مهربانیو کده دوارو بانی کما ربیانی صغیران دی انداز بانی لکه چه دوزو پاللیم چه هم زلو که زی چلو کم زی پاللیم از پزان نپیدم غول می پی کردی می چازی و نورتو اشپی می پیرون کردی دو چه ما سر پا کم عنوان بانی خک کردی اللہ تو سر خوکا مانا صدا زد دو احسان نشم پورا کول اللہ اللہ تی پورا کا زبا خدمتم کم بیا خو احسان تی پورا کا اللہ زنشم پورا کول نبی علیہ السلام نے سڑی تا پوسو کو وی دمور خدمت کوم او دمر خدمت وکم چې هغه بوډای شی دا ازې په شار واخلم ابو زما حایلا طوافونه پیوکم داغه حق به پورا کم. پیغمبر علیہ السلام غصه شوی نه ته چې پیدا کی دی کم تکلیف هغه تر رسیدل اغم نشی پورا کول نور خو پرې دا ستاد پیدا کی دو درد او تکلیف چې تر رسیدل دی هغه نشی پورا کول ته بسې زو د پلار مور حق پورا کم. لا تقل لهما نو زکه ذکر کو وقر رب ارحمهما صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب تاسو خو په لستاسو نفسونو کې چې ښکارا سره هکای زړه کې سره په دښتوم دی الله ته پته ده ښکارا دنه غلط کارو شو زړه کې بی ادبی نو استو مان په الله ته دغه پته ده کہتا سنے کان زړه کې خیر نو یقینا الله ته ګرځیدون کول ډیر زیاد بخون کې الاواب الذي يتذكر ذنوبه في الخلاء ذل خپل گناهونه یادی او داغینه بخنه غواړي. ابن ابي شيبه مصنف تمجل 213 مخ باندې وای ورکه خپلوا الله دی وال مسكين پلار مور نه علاوه نور دی رونه دی خويند دی رشتہ داران دی نسبيان دی حق چې سکیږي د لاس دی د باندې دی غور کو ال مسكين او بن الصبي غریب مسافر ولا تبذر كما بذر تبذر دڑے دانی لگی نو ذمہ دار نہ پاگے کی یونی مدڑے کر لے گی کچہرے پہ دے برابر برابر نو سیر بلے گی نو چکرے نو دڑے بلے گی نو بیادا کا ذمہ دار چی کرے سوڑم دی لگیا دی اباسی بولی ادا گنڈی نو اول نے پیجی صاحب نے شو کر لے نو مال مل لگوا دا سے چد روپے پہ دے دعا لگائی یا د لگول پہ دے بانی لگول زینی ہو تو پہ لگائی د سین په سپینه شګه کې څوک کار کوي نه کوي کنه په ګټانو باندې څوک کار کوي چې پټه کرم نه کوي نو دغه شانته به زه مال ملګو په سپینه شګه کې مغور دو اگر کې یو پیسې ده ګټانو کې مغور دو کې یو پیسې ده ملګو مال به زه لګول لا تبذر نو ډیر ملګو تبذیرن ډیر لګول یقینا به زه لګون کی کانو اخوان شیاطین دل شیطان تربوران او دے شیطان درف پل دیر جات ناشکران و تم درف دیر جات ناشکران ولی ناشکری کئی اما تو رضن عنهم عنهم کے طول راستا پلار مور عبداللہ ابن مسعود وی تبذیر چشے دے انفاق المال فی غیر حقی مانا میں اکر لکنا حوالا میں ذکر ویلا بیزہ ملگاو یو پیسہ دنو بیزہ لگاول تبذیر دے ایخوان الشیطین کے برا دے عبداللہ ابن مسعود دا مانا کرے دا انفاق المال فی غیر حقی مجمع الزوائد وم جل یوصل دیر لسمخ او یوصل نہ دیر شمخ ولا تبذر تبذیران اس تا وس نرسی دا غود دنیا ضرورت تے نسو چل بکائے بیاو تا قول کریم بوائے رتا مو تقاضا دا ضرورت دے دانے را کا پیسے میں پکار دیا بلسو نو رٹائی مو کچری مخواڑے تو دونا پا طلب دا مہربانی پا امید دا مہربانی دا رب دی چی تای تا مکائی غانم براشی جوار براشی پیسے براشی اوستاد دی تا مشتے نو وادو تا قولا میسورا خبر نرما دا یسر اسان خبر تو مانا بالکل زما استا ضرورت مخ کی دی دی وقتی ما تا دا مجبوری دا اوز دا غد وڑی را روان دی غانم زبا درمن نا تاسو له درمن نا درکم تنخواه میرا روانه دا پیسی باقی که درکم یا زم چا تویم دا قرد را تویل دی را کلاله طالبتی نا درکم نو دا سوا نوای چی رتی یا زوری یا برکس دینیسته جورتری سکی که ویراکا قلهم قولم میسورا مغردوا مکوا لاس دی تللی لا عنق سرطا دی دنیا دا کار دی دی نتلا سنه تللی دی خلقوی کنا وی غریب اللہ کری خدا بغیرت چاکری پختونو متل غریب اللہ کڑے خدا بغیر غریب اللہ کڑے نو دا لرگی دے کرو النشی دا بدلوم اللہ کور تر اوڑی تعالی لے غور دیوا لش زل لرگی راوڑا لا لا واخر اوڑا لرگی راوڑا خرچ کا واخر اوڑا خرچ کا تو تا لا سنخ پی نساخ تل خپی دی برمانو تو تل لا سنو کی دسانی سے او ناس دا شانتا وہ ان کی کسی چل لینا چاہ رہی ہے وقل لهم قولا ميسورا لسن غائ تما چوا ولا تبسطا كل البس مے خورا ٹول خورول ٹول خورول سمانا دا لسن درا ٹول کڑی کار کس پین کر ٹول خورائی لاس کے آرام دیو کا لال دیو لال وے کہ خواری وے کہ سر دیو خوچی وے آرام دیو کا لال دی خوچی وے تدی پسیاڑا میں ہر طرح اللہ سواڑی مکو ادا کر حرام و حلال بدن اللہ تپوس کی اکار کوا فتقعد ملوما محصورا شی بتا بات بشت ملامت کرشے کی لسونے درہ ٹور کری دیکار کا سب نکائی محصورا ستڑے ستوانا بش ستڑے بے چہر چا تلاس کائی پلاس بے اتران شیع شب ستڑے حملے بوائی رب دی روزی فراخی چالے چی غواری لا تقتلوا اولادکم دا خیال کرو ٹول احکام بیانی چی بدی پابن شنو عذاب بن رازی متباہ کوئے بچان خپل دلوگی دلاسا دیارینا منگ روزی ورکو غولوم تاسولوم ہمی مخی کو غول روزی ورکوم ستا پا دی مبان ندنو توی ولی دلوگی نواجنی بی دینه کئی بی دینه تعلیم دا بی دینه مزدوری دینی پی ندیز دکره او چی دا معمولی کار کی جی نفوزه خار کی دا سیطانو که دی بیاغو تا سیطانوی سیٹانو کرو جارو بکے والا بولا قلاری خوچ پیسی گٹی ناغا سیٹانو مزدوری کی غرشی سرینو عمر سیبلا سرر آگے دو خپل دی شکایتی ہوکو ویدو دو پچوب بولے ما عمر سیبلا دکا پچوب دیو لگ پپرا ہوئے دی اگر ویدو والی ویدو ما تا دا چل خولے دینا گڑی بیزی چیز پو میرا سیدلا نو گڑی بیزی راتا والا کردی اگر سرم نو دی راتا خون کردی چکم بیزا بلا وی نو آواز پہ کوچی پہ آواز نو شن لاؤ تو باڑی را پر داولا دما تا خون کرا نو دے دما مولو پر دور را غلو و اولی مائی مکاو باوا مکاو جو کارون شمالو چو براوا چو ویما خود دا خومت دا سبق ویلے دے چی ضرور واوا چی ودشی اد موسا نسیم پا وکزهو موسا چی پا خلو رو شلو چو میراوا چو نو آقا توی قوارشی خود تا خیلی دے دا چا خود تا خولی دے وی تو تا دا بخوایا کنه دینو تو خوایا نبی علیہ السلام بوی چ دا اولاد په حقونو کې یو حق دادې چې پیدا شو بانګو ته خپل نوم لکې دا خپل تربیه صحیح تربیت لوک صحیح طریقه باندې چې په صحیح طریقه دی نو کړو سبا ته هغه وای نو هغه بدل چوب نه اخلاصي به کومه خرابې به چې ګوره ته دې ضرور دې کمزورې ده کې سي دا نو بیا به دی وای الله الله نو ټول آداب ذکر کې قران متباکه بچان خپل نه دې په مزدوري کې کالج اسکول تے پمخ کی نہ تا ہو تباہ کنو سبا بسے ستا گریوان تلا سچئی غاسم دو زخیا غپلار خو کچرتا شیخ سوٹا کون غبم گریوان تا بیلا سچ جرا کا گیو تو ران سنگلا شی زو دو زخ کی آواز دا لار خو ما تا کھولیو نہ غب پمخ کڑی او وجلبم عربو نحن نرزقهم و یاکم یقینا وجلدو دے جرم لوی نزدین شی زینا و تا لا تقربو دانو ویلا تزنو لا تقربو گورما و رما جسوسی مکو ابل سلین دین انہو کان فاحشا دبی باکی و سا سبیرن بدلار دا دیتے بدلارو وی دای ولیو تو وی معاشرتی حشد بانیوم تچی دا چا کورتا روانی نستا کورتا بل مرا روانی دسی بدلار دا چی تپا کمی لاری تا روانی پدا قرار بستا کورتا میو سڑی رازی من زنا زنی بهی ولو به حیطانی داری سیوتی جامع صغیر کی روایت نقل گئی من زنا زنی بهی ولو به حیطانی داری کنی نو دو ور لخو بسڑی راجی کنا ابا راشی کنو رسی و نرسی ندا بوشی بگیتا سا سبیلن نروا بدلار دادا دا کارم غلط تی مواجنائی نفس آگا چه مجلی اللہ منع کری دی دا قتل دوبار ذکر کردا اس قتل حصی دی ابار مخی قتل معنی مرادو چا چو چوک چو ویل شو مظلوم نو بیشکا کڑی دی منگا میراسی دلا سلطانن غلبا زور مرگرے بے خلق دے سر جسر ظلم شے گواہان بولو گواہی کی قاضی سے بولو فیصلہ کئی نور مسلمانان بے تعاون و مدد کئی یعنی او دی کی زیادت دین کے دے پا قتل کی چی دا قاتل پا دے بولو وجنی آیا دا قاتل د مقتول مقابله کې دوا دري وجنی په نسب سره وجنی یقینا دې مدد کړې شه ولا تقربوا مال اليتيم لیکن په طریقه چې خسته ده ترانه کې ورسې ځوانه ته پورا کوي جو پورا کوي لو ده الله سره یقین اللہ دے تپوسل شوے واوفو الکیل والمی اذا کلتم جوک پورا کوئی چکوئی تول کوئی پر ڈنڈے نیغبانی بالقسطاس المستقیم ڈنڈے نیغبانی دا بہتر اخستہ دے پر انجام کی نتیجہ بے خیل لگ مال پر لاس را گئے خواہ بے حلالی اپا کار بشو بی دلیل پر دین کی کارونا کی چرتا لا تقفو مال سلک بی علم مپسی کی گیا پاگی چینی شیفی تالار دلیل ذکا وقت سر گیزلو طول لی پر دیبارہ کی تپوسلے شوئی